spui foarte bine, când sfârșește bine, da, totu-i foarte bine, când sfârșește bine, da. Yeah. Într-o seară am simțit că înnebunesc de tot. Un scurt circuit în cap, parcă un cablu luase foc. Am trecut de la psiholog la neurolog, care mi-a zis că vrea să-mi spună ceva, să iau un loc. Mi-a zis că-i criză, de fapt a fost o criză. Creierul a clacat ca și scos din priză. La viața pe care o duc n-ar trebui să fie o surpriză. Plus că dacă mai continui așa, asta a fost doar un teaser. Mi-a recomandat să evit orice stres, ca un sfat corintesc, să încerc să mă relaxez, să zâmbesc, să iubesc, să stau mai calm și să plec dracu de aici cu cât mai e cald. Așa că mi-au prietena de mână, ai neruxat, o pereche de ochelari de soare și un verde bun. Asta-i terapie și abia la început, e vacanța mare. Iziglu Mogur, salut! E o zi de vară, n-are rost să ne întristăm. Am verdele iubita și un loc unde să stăm și zâmbesc. Hai zâmbește cu mine. E o zi de vară, n-are rost să ne întristăm. Am verdele iubita și un loc unde să stăm și zâmbesc. Hai zâmbește cu mine. Totu-i foarte bine. Fără haos, fără trezit la oră fixă, fără stres, fără lume, fără scuze, fără criză, fără dureri de cap, fără cearcăne sau zgomot, fără mers la muncă, fără formatare de robot, fără griji, fără gânduri, fără planuri, fără panici pentru mâine, contemplând tavanul, fără insomnii, fără calcule, fără agitații, fără paranoia, bea tripuri și fluctuații, doar un chill și un trip liniștitor, o noapte de iubire și un somn odihnitor, o dimineață calmă, un ceai, un zâmbet mare, o glumă, o zi bună, o rază de soare, o plimbare, un somn la prânz, un beat, un vers acoperit și unui bloc și un sex intens, o țigară naturală, momentul captat în poză, creierul și sufletul în simbioză. E o zi de vară, n-are rost să ne întristăm, am verdele iubita și un loc unde să stăm și zâmbesc, hai zâmbește cu mine. E o zi de vară, n-are rost să ne întristăm. Am verdele iubita și un loc unde să stăm și zâmbesc. Hai zâmbește cu mine. Totu-i foarte bine. E o zi de vară, n-are rost să ne întristăm. Am verdele iubita și un loc unde să stăm și zâmbesc. Hai zâmbește cu mine. Totu-i foarte bine. E o zi de vară, n-are rost să ne întristăm. Am verdele iubita și un loc unde să stăm și zâmbesc. Hai zâmbește cu mine. Totu-i foarte bine.